هزاران لدرندکان حسن به جین و کشتن و ویرانکاری سرکده این درندانه ناوی سوارتاش زرد بمزور دستی رش و تاوانباری کلاو زدکان بسر منو اولاد دست دال کارگیش تاوی هرشه لسپای امپراتور بکر لمکاته دا عبد الرحمن و حکمت و حمزه قیمانی انده لسر اوی سپای دروز بتن با شرکدن لدجی دجمنانو لپیناو گرانوی آشتی و ساک کاری و لناو بردنی دجمنان سپای خو بخت کران با سرکردهاتی عبد الرحمن یچیان گر لگل سپای سرکرده حکومی چو که لناوچه یو چو و حاتبو منظوره زنجیگ لنیوان اوانو 50,000 لچه تکلاو زردکان دا روی دا لنزیگ داشته بر فراوانکی ناوچه که تهیل ایره دولین سپایگ نداشته چه تا یه چی گفتواری که سپایگ کمی اما پیش روگانی تی براستا زنگواری را هستن بخوا یعنی به شکل دو پیوانی کلاوزر بینن پیستاد کس برابر به 50,000 کس جماره من زور کما بله راستا سر کرده سو سال دیریش را کما دکت اما جمانه وای لودکه راستی خوبخت کران لیره و با دیار دکوی جگل سرکفتن چی تر مالا پیش نیا؟ گوانده پیش سرزو هم انزامه بدی بینین دو اخسنی شرش لطاکه مدانیا بعد از بشر بکن ای کلاو زردی ترسنیان سری خود مشاره و ورو دره و بشر دی دلی ببینینی من رنگ راشال گراوه ساکو زانه من حکمتم دبی پیاو با پیاتم بکشم ها او دلی چی؟ هایکم زمان تانکم جگری سر کردم دبیتم از بشنم خوالو بازی حکمتی بهیز رمکی وکو پروانه دستوران بزور اک دلو هداوی جگری سر کده زردی حضریو سرباز اکانی تو قان نکر رمکاتم وشنه هایتر سنو چی نو دەبێتە چەنگم دەبێت هەڵی جێگرەکەم چەنگ بکەمەوە زۆر خۆشحاڵم بە مایستر کە دەچەنگ وەرە پێش بۆمی جێ بڵێ حیکمەت بەڵام ئەوە ڕوایەم نیە من حەمزەم هەی یاخی بووی درەندە دەبێنە ناوت بم هەی خراپ بە کاری پیاکوش وەرە پێش زەردەکەن هەمزە سەرکردەکەتانی کوشتووە برە و لای ئێوە دێت بە دووبرو بۆ ڕوبوونەوەی حیکمەت و حەمزە بەسەر سوپایەکی زۆر گەورە داسەڵ بوون و ورێیان ڕوخاڵ سوپای عەبدوڕەحمان لە زەنجی یەکەمدا سەرکەوتنی بەدەستهێنا دوای ئەم سەرکەوتنا سوپای سەرکردە چووە بەرەو پێش ڕۆی کە ژمارەیان دەگەیشتە نزیکەی 5000 سەرباز بۆ ڕزگارکردنی قەڵای پڵینگە ئابلوقە دراوەکان کە لەژێر دەستی چەتە کلاو زەردەکان بوو ئەی سەرکردە ئەوانە بەهێزن هەروەکو گومانمەوە بوو ئێمە بە باردۆخێکی دژواردا تێدەپەڕین سوپایەکی دژوارە جگە لە بەردەوام بوون چیترمان لە پێش نییە ڕاتچۆنە بەمە عەبدوڕەحمان بەڵێ دیمەنی کوژراوەکان لە دوای جەنگ زۆر کاری لە هەست و خەیاڵی عەبدوڕەحمان کرد ترسی بەردەوامیشی لە شکست هێنان هەبوو بۆیە عەقڵی بۆ پیلانێک خستەکار گەورم نیوەی سوپاکەمان ون بوون لە خۆبەخەتکەران زاتیمان پێدەکرێت تا دیکەین ئەمە جەنگە عەبدوڕەحمان ئەوانە سوارچاکی دڵسۆز بوون بەڕاستی بۆیە ویستم بە تەواوی سوود دەهێز و وزەیان وەربگرین لە جەنگدا ئابلوقەدان و مەرامەگڵاوەکانی خۆیان بەکاردێنن بۆ کوشتنی پیاوانی ئێمە بۆیە دەبێت پیلانێکی پتە و دابڕێژین ژمارەیان زۆرە و لە شەڕکردن بەو لاوە چیترمان لە پێش نییە باشتر وایە پاشەکشە بکەین پاشەکشە بکەین لە بەرەو ڕووی ئەوە داوانیشان دەدەین کەوا شکستمان هێناوە ڕادەکەین ئەوانیش بێگومان بەتوامان دەکەون ئەو کاتە لە دوو لاوە هێرشیان بۆ دەکەین وای بۆ دەسم ئەمە پیلانێکی زیرەکانە بێت چی تر نەبوو بۆ عەبدوڕەحمان و چۆ بەڵام سوپای عەبدوڕەحمان و حەمزە و حیکمەتیش نەبوونایە سەرکەوتن وە دەست نەدەهات چونکە ئەوان هەموویان یەک دڵ و یەک بڕوا دەجەنگن لە پێناوی یەک ئامانجرن ئێستا ئیشیان ببینن عەبدوڕەحمان سەری گرت سوپای چەتە کلاو زەردەکان شکستیان هێنا بە جۆرێک جگە لە هەڵگرتنی ئابلوقەدانەکەیان لەسەر قەڵاکە هیچ ڕێگە چارەیەکی تریان لەپێش نەبوو لە دوای ئەوەی بە سەدان کوژراویان لە دوای خۆیاندا بەجێهێشت پیرۆزبایی جێدەکەم عەبدوڕەحمان چونکە لە سوپاکەیتۆدا پیاوی ئازای وەکو حەمزە و حیکمەت بەرچاو دەکەون بە ئیمپراتۆر ڕادەگەیەنم کە دیارییەکی تایبەتیت پێشکەش بکات بەرامبەر بەوەی هاوکاری خۆش دەخۆی حیکمەت گاڵتەم کرد لە دوای سەرکەوتن مرۆڤ هەمیشە برچیە ئەگەر بە سەرکەوتووی بگەڕێینەوە ئەوا داوەتێکی خۆش دەخۆین سپاس بۆم ڕێزێنانە دەی سەرکردە چۆ داوام وایە ڕێمان بدەیت تا کۆس بکەین بۆ شوێنێکی تر هاوري كم عبد الرحمن ستكلاو زردكان من ملانيتي زور غوريان انزام دا لدجي سركد عز الدين زارات شلون بتزيد بوير متيداني هري استا عبد الرحمن لقل سباي خو بخت كركي برياري دا برواد بون او تشينان بوير متيداني سركد تشوشيان و سركد هاو لدجي ستكلاو زردكان امش بو او بو اشتي و اسايش بغرن نو بو ناو تشكا ها شي هيز يار متيدار بله بله غورم ما بس دعای بلی امر من دالانه هزی عمتی دارن؟ بله خوش حالم ببینید من سرکده عبد الرحمنم سرکده یم سرباز خوب اخت کرانم سرکده عز الدین هجیز دادور نیا بایش ام کرانه دکات تاوکو کسانی به هز من بوزیاد دکات تاکو نانی هم بدین باش هندی خواردنی هم بدن و لحل روبرونوی هم دابنین تاکو معنی شر بزانن لدوائی یکم زنجان مسئلین پیدانیان لوانه کتایی پی بیعن باشه گورم بسر چاو به هر حال شیوتان سودمند بو ایما هی نکبت دیگی بس رواز بینه ایمان هاتون شر لگل حیز حکومت دیگن بلا زکا دیمان پیدا کن برم دا بارتی للای حیز دین یوری با وحکمت يمنا هاتون لسباي حكومي بدين بنزور عبد الرحمن برياري دا هيرشي جي شوانا بكن و آقر بكار بهن اللي بيناوي سر كوتن بسر دوجمن باشا آقر دا جيشتين بيوان اما دا باشي راب كينن اما مجده چی خوشه عبد الرحمن بله با اصالی بسریع دازابون بله لده اگه خود بوستا باشه تار سریع دکم ما سپای امپراتوری نو گردلول امه هنه و تا ایرا پای امپراتور؟ نوائی بردن دکم لوی بمشی وی پیشوازی من لیکردی نوم عبد الرحمن و سرکده ام هیز خو بخت کرم کوادتو عبد الرحمنی جو بیستی کار پالوانکانت بوما من سرکده چو چوم حتو ما تا ایرا بفرمانش امپراتور و تاکو بسر چطا کلاو زردکان دا ظالمو سپای چی سوار چاکم لگل دایا تجماری ان 5000 سرباز دارد این شاگرینکه ایو من بینی و ایمش بدوایا کوتینو حل من برین اما زور چاکه در باز بونیه لشان اوشو دیر نه تایستر کرده باش یه شکت ام حالای با رقصان دم عبد الرحمن وره بادنگ من برد که اینو ایستا با بانجی سر کوتن دیوادارم یه دیر نبید ایستر کرده ایم اتون نخیر هر جیز یه مسر بردم بسر کوتن نکت بوی ام پیلان از گیره کانه از عبد الرحمن شواتا بابا یه کودا سویب کن باش ایسا مال آوائی دینکم لوانی زارش تر پیک بگینوا نخیر، اما سرکده ایچ حکومی و فرمانکان زیبه زیدکن عبدالرحمن نیتوانی لدید و بوچون و هست و نستی چو بگد بلام هستی کرشتی چی شاراوه و نادیار لدلی ام کسایتی بدیده کرد دلای چی اما خراپا، اما چیت کردوا، بی اوی فیویسی من پی بید من با انقصد ام چه ده کلاوزه دانم نیردی هشتوا ایستا بگو من کلاوزه دکانی تر لگل کتی بکانی تر یک دگن و سکرده عزدین بشرشی دجوا خریده کن کتاره نیا براستی حالایشی عشقراتان کردوا لانجامی نزانیتان لهنری زنگ و شرق و شتار دموی حوالت بدم ایلوی سرکرده چوشو بسر هزالاتو که ده ظالب و کتی بکانی تیخش کندوا چوشو حتو بیرمتی دن من بلا میزی پی نکرید برحال ایستا جه بگره بگره و باشوانه کنی عزدین و یرمتی بده لکاره کنی ام دشته چانه ایس پلانی ایشی دنجی نازن سربازی نازنن هه ایستا کرده ام خصه بیرد خانه شایسته ایمانی ها اما اقصانه که بعد ازشی قربانی کنیم از داتوا زبیه حالت نوشم لزیاده و خوانه بوگنه پیشا حکمت راوت کاف زی بابوری مولای سرکرد عزدین لتک او دابت انجید عبد الرحمن راوستن اما تعلیس که بندی سبای حکومیه تبی اخری کویشی تیابن کرابی اخو تاون باره ایوه چین خوب اخد کرین و در روین بر اولای سرکده عزدین ها سرکده عزدین من در جیر کدوه بفرمانی امپراتور و ایستاج و برو پایتخت در روین ها گوتی چی؟ تاوانی چیه؟ نازانم ایوه تنها فرمانی امپراتوریت زی بزیر افین باور ناکم سرکده عزدین ما مستام و زورش بخوش دوید تکای ریم بده تابی بینم باشا دموی ارمتی بیدم بلام ارکه کمان باشا تگیشتم اما بگیرم باشی او تنبی حفظه لیرد شو دلین این سرکده رحمن شتيك دل آزار داد بو سيوايا لقل تو كردو تنهاش لقل تو سوك من برتيل بنادا دابا نويناني امبراطور عبد الرحمن ها؟ بويا ام تو متى انداما فال او انا خرابة كارن اي سر كردا چون دبي بيا ويشي باچي وكو تو لبدي خانة بيت دبي رزقارت بكم بزو ترين كار خرابة كاري لهم شوينك بلاو تو عبد الرحمن بلام اما دریجاناکه شه بیارمتی خدا باش بزانه کورا کم کسایاتی به هزو خو پرست لپشتوی ام اجاو ویران کاریو ویا دبی بسر خرافه کاران در ظالبم ارجیز خرافه کار و در ساکه کار در ظالبه دبی ام خفضه بشینم کو لعو قفضه برده واس بین دی واس بین حکمت اگر شر لگل سپای حکومی بکید آوا بوینه پیاوانی کلاو زرد بیاخی بولا قلم ددرید او کاتنات وانی داد پروری بچست بینی اگر سرکتا عزدی پیاو جنه سباک بیتو سرکتا ایشنر بازی لیاتو بیتو مالو سای حفر رحمه بیتو لپینا بیتو سرکت کاری و آرشی دا کار کاد بوسی والی بکریده ای سرکتا من زور تو رما راوستا شد شد دی بابرای آجاو و ایرانکاری بلاو کرده و لولاد ترسیش لگل خویده آزهر و اشکنزهی بلاو کرده و جیهان بلای سر کرده عزدین و پیویستی با پالوانی چی رازگو پاک هی بوینه عبدالرحمن تاکو ولاد لمنا همواری رزگار بکاد بوی کارا گرنگکان لبرانبر عبدالرحمن دجوار و سخت بون بلان پیویستا هول بداد